Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego, minęła 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Bezpieczeństwo, przyszłość Unii, Brexit. Szef MSZ-u przedstawił w Sejmie zadania polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Ktoś się pospieszył, mówi w Trójce Jarosław Gowin o projekcie ustawy metropolitalnej. On na pewno będzie zmieniony. Poważny wypadek na Mazowszu. 10 osób trafiło do szpitali. Krajowa siódemka zablokowana. Ponad godzinę trwało sejmowe expose szefa dyplomacji. Minister Witold Waszczykowski przedstawił podsumowanie działań polskiej polityki zagranicznej w ubiegłym roku i cele działań resortu na ten rok. Wystąpieniu przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak minister Waszczykowski podsumował swoją informację? Minister Waszczykowski mówił, że porządek ustanowiony po zimnej wojnie właśnie zmienia się na naszych oczach i jest to trudne wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Polska dyplomacja musi się kierować szczególną rozwagą i odpowiedzialnością, mówił minister, a wymagane cechy polskiej dyplomacji spuentował w kilku słowach. Podmiotowa i obywatelska, silnie osadzona we współpracy wielostronnej i budująca wartościowe sojusze stanowi właściwą odpowiedź na te problemy, którymi musimy stawić czoła. To jest kurs, który obraliśmy. To nasza nawigacja w nowych realiach. Dużo minister mówił o poprawie bezpieczeństwa Polski, zarówno militarnego, jak i gospodarczego. Wiele poświęcił na wsparcie partnerów w Europie Środkowej, w tym aspiracje europejskich Ukrainy. Dostrzegamy potrzebę dialogu z Rosją, dodał. Będziemy zatem nadal przekonywać naszych rosyjskich partnerów, że konstruktywna współpraca jest możliwa, jeśli będziemy ją opierać na uważnym wysłuchaniu i zrozumieniu oczekiwań drugiej strony. Sprawa odzyskania wraku Tupolewa leży na sercu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza szefowi polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski wiele czasu poświęcił także na rozbudowę placówek konsularnych na świecie i wsparcie dla Polonii. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Lada moment powinna rozpoczynać się poselska debata w tej sprawie. Dodajmy jeszcze, że sejmowe wystąpienie Witolda Waszczykowskiego za rzeczowość i spokój pochwalił prezydent Andrzej Duda. Prezydent wysłuchał dorocznej informacji szefa dyplomacji w parlamencie. Jak mówił, cele polityki zagranicznej Polski zostały zrealizowane. Wypadek na Krajowej Siódemce w miejscowości Barak koło Szydłowca na Mazowszu. W zdarzeniu uczestniczył kursowy bus i samochód osobowy. 10 osób trafiło do okolicznych szpitali. Droga jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy, by można było przejechać trasą w kierunku Kielc i w stronę Radomia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Projekt w sprawie zmian granic Warszawy zostanie zmieniony, potwierdzał w Trójce wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości, która wpłynęła do Sejmu, przewiduje, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, a w jej skład weszłoby ponad 30 gmin. Wątpliwości ministra, prezesa Polski Razem, budzi tryb, w jakim projekt trafił do Sejmu. Bo nie był konsultowany ani między poszczególnymi partiami koalicji, ani zdaje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś się pośpieszył. Jak mówił minister, dyskusyjne jest to, czy projekt ma zawierać zmianę granic stolicy. Partia Polska Razem opowiada się za utworzeniem metropolii i za wyłączeniem Warszawy z województwa mazowieckiego. Kierunek jest więc słuszny, mówił Jarosław Gowin na naszej antenie, ale szczegóły, zdaniem ministra, powinny być w ramach koalicji dyskutowane. Zobowiązałem warszawskie struktury mojej partii do tego, żeby wypracowały stanowisko. Wtedy będę mógł odpowiedzieć na pytanie, czy poprzemy ten projekt, czy nie. Natomiast jedna ważna rzecz, on na pewno będzie zmieniony. Po Warszawie kolejne gminy zapowiadają przeprowadzenie referendum w sprawie poszerzenia granic stolicy. Większość samorządów sprzeciwia się włączeniu ich obszaru do Warszawy. Przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów kilka dni temu podpisali apel do marszałków Sejmu i Senatu oraz premier o wycofanie z obrad projektu ustawy zmieniającej ustrój samorządowy stolicy. PiS zapewnia, że do czasu zakończenia konsultacji z samorządami nie ruszą prace parlamentarne nad projektem. Mimo napięć i rozmaitych problemów, papież zapewnia, że nie bierze proszków na uspokojenie i śpi każdej nocy 6 godzin. Mówi o tym sam Franciszek w wywiadzie dla dwutygodnika włoskich jezuitów, którego obszerne fragmenty przedrukowuje Corriere della Sera. Nie zażywam żadnych pastylek na uspokojenie, zapewnia Franciszek i dodaje, że bierze przykład z Włochów, którzy wiedzą, że do dobrego życia potrzebny jest, jak to nazywa, zdrowy tumiwisizm. O wiele bardziej niespokojny byłem w Buenos Aires, wyznaje Franciszek, aniżeli teraz w Watykanie, choć wiem, że panuje tu korupcja. Zapytany o nadużycia seksualne wobec nieletnich przez osoby duchowne, papież nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z działaniem diabła, po czym stwierdza, powiedzmy wyraźnie, to jest choroba. Na zakończenie papież Franciszek podkreśla, że dla Kościoła życie migrantów i uchodźców jest ważniejsze od porozumień międzynarodowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

Jestem dobrze zaskoczony. Tytuł utworu Creeping, Moon Duo. Dziś nasza piosenka dnia. Kto wie, być może jutro pojawi się na przykład w poczekalni listy przebojów, bo jutro czas listy. Teraz czas... Anusz Widelec. Czas Katarzyny Pruchnickiej. Dzień dobry, Kasiu. I czas jedzenia. Dzień dobry. Dziś na początek odrobina szczerości ode mnie. Muszę Państwu się przyznać do tego, że gdy robi się tak zimno na dworze, jest mroźna pogoda, taka jak teraz, to mnie niestety, przepraszam, wyjątkowo silnie pociąga czekolada, kaloryczne makarony z różnymi sosami, pizza, marzę o lasagne. No i zazwyczaj staram się powstrzymywać, ale dziś nie muszę. I tu dobra wiadomość dla Państwa. Państwo również dziś nie muszą się powstrzymywać. Uwaga, mamy Międzynarodowy Dzień Pizzy i po prostu trzeba zjeść kawałek tego włoskiego kulinarnego przeboju. Ale dziś nie będziemy o pizzy mówić, bo dokładnie rok temu o pizzy idealnej opowiadał Marco Ghia i ten przepis jest na naszej stronie internetowej w archiwum Anusz Widelec. Wystarczy tam zajrzeć, zagnieść ciasto, potem rozwałkować albo tak palcami rozciągnąć, położyć na tym placku to, co lubimy i włożyć do bardzo mocno nagrzanego piekarnika, ale wszystkie szczegóły w archiwum cyklu Anusz Widelec. Ale wracając do niskich temperatur za oknem, w takich dniach bardzo ważne jest dobre śniadanie. Zdrowe, energetyczne i smaczne przygotowuje sobie Maja Sobczak, psycholożka i terapeutka zajmująca się wpływem jedzenia na organizm. Autorka bestsellera Kumam Kaszę, a jej śniadanie to nic innego jak owsianka. Ale za to jaka? Dwie łyżki płatków owsianych albo trzy można dać. Ciubata łyżka szałwii hiszpańskiej. Zalewam, zalewam 3/4 szklanki wody. Może być i szklanka oczywiście. Nastawiam, to się zagotowuje, więc nie wiem, trwa to jakieś 5-7 minut, coś w tym stylu. Odstawiam to potem na bok. Na patelni rozgrzewam łyżkę masła klarowanego lub pół łyżki, bo to też tak nie musimy zbyt dużo tego tłuszczu jeść. Podgrzewam orzechy, akurat w tej wersji orzechy pekan, ale można wziąć jakiekolwiek inne włoskie, takie jakie nam po prostu smakują, ze szczyptą soli wędzonej, więc one przechodzą już takim głębszym, to się mówi, takim smakiem od podstawy. Dodaję oczywiście trochę pieprzu świeżo mielonego i kroję sobie awokado dojrzałe, takie maślane, już czuję je na podniebieniu. I wykładam tą ciepłą owsianko, szałwiankę, dodaję orzechy, oczywiście polewam tym masłem, które tam zostało jeszcze z prażenia. Te orzechy są chrupiące i niesamowicie aromatyczne. Już przełykam znowu, bo samo to, że mówię o jedzeniu, to od razu czuję ten zapach, smak. Jestem tym, co robię, a ponieważ mówię o jedzeniu, to właśnie jestem jedzeniem. Dodaję łyżeczkę sosu sojowego, czyli polewam takim sosem sojowym żywym. To jest sos, który ma żywe kultury bakterii. No, odrobina pieprzu. Do gotowania można dodać plaster imbiru, jak jest pogoda taka mroźna bardzo. No, to będzie bardziej rozgrzewające. W ogóle owies jest rozgrzewający. Owies też działa w ogóle w fajny sposób na myśli. Działa na układ nerwowy, tak go uspokaja i głaszcze. I tak sobie myślę, że warto dać się dziś pogłaskać owsiance, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, szczególnie gdy taka pogoda na zewnątrz. Trzeba mieć porządne podstawy do wyjścia z domu, a ci, którzy wolą słodkie śniadania, mogą do takiej owsianki dodać miód albo konfitury, a w takiej wersji prażone na maśle orzechy też się świetnie sprawdzą. I jeszcze tylko jedną rzecz wyjaśnię. Nasiona szałwii hiszpańskiej, o których mówiła Maja Sobczak, to popularne ostatnio, uznane za niezwykle zdrowe nasiona chia, a jeśli ich nie mamy, doskonale zastąpi je nasze siemię lniane. Ono jest równie zdrowe i równie bogate w substancje odżywcze. Pięknie dziękuję, mówiła Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta w miarę nowa, bo też dotarła pod koniec stycznia, zatytułowana Middle of the Road. Płyta z gitarą. I to bardzo często bluesową, autor znany państwu Eric Gales. Changing me. ładna gitara. Eric Gales, płyta dla obieży światów zatytułowana Middle of the Road. Kiedy pojawia się imię, nazwisko Alana Miles, to zwykle do tego jeszcze pojawia się Black Velvet, ale dziś spróbujmy czego innego. This is our world, and these are our times. Trochę inna niż zwykle. Alana Miles. A teraz nie muszę nic zapowiadać, bo wręczy mnie mój nieznany mi amerykański kolega. Ladies and gentlemen, the Jeff Healey Band. Panie i panowie, The Jeff Healey Band. Panie i panowie, dziś bielszy odcień bluesa. Jan Chojnacki zaprasza nas do Augustowa i tam bluesowe granie i śpiewanie. Zapraszam do słuchania naszego programu dziś wieczorem. Bielszy odcień bluesa zaprasza Jan Chojnacki. Panie i panowie, Magda Piskorczyk ma nową płytę, a na tej płycie bardzo dużo przyjemnych dźwięków. Sister, you've been on my mind, oh,

just let it go. Your prophets are dead, you don't believe what they say no more. You just want to move on, but no one tells you where to go. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time. A to już, bardzo Państwu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Usłyszymy się za czas jakiś, bo jadę się trochę pokręcić na nartach. Dziś byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koltaszewski i Piotr Baron. I była muzyka, a teraz będą słowa. Książka dzieje się w 2011 roku, czyli w roku Królika, który spędziłam w Japonii. To jest rok wielkiego trzęsienia ziemi i wybuchu elektrowni atomowej w Fukushimie. Bardzo dla mnie ważny rok. I fala tsunami, która była najpotworniejszą rzeczą, jaką widziałam w życiu w Japonii, wraca w tej książce, otwierając tę część losów bohaterki, która dzieje się już w Ząbkowicach Śląskich, czyli we Frankenstein. Poczytałam trochę o symbolice królika i cóż mogę powiedzieć, żeby za wiele nie zdradzać. Bardzo pasuje do tej opowieści. Królik reprezentuje wszystko to, co mnie tutaj interesuje. Przekraczanie granic, potworność, kobiecość, androginiczność. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 29. Przedostatni. Szczęście nam sprzyjało. Recepcja była pusta i cały hotel wyglądał jak wymarły. Wszyscy szukali pewnie zbiegłego pacjenta w mieście. Wróciłam do pokoju i zapukałam do szafy. A kiedy odpowiedziało mi tylko milczenie, otworzyłam drzwi. Zobaczyłam wycelowaną we mnie lufę. Pułkownik Zawada ukradł mi Glocka z plecaka i patrzył teraz na mnie z miną urwisa, któremu udał się dowcip. Ale jego ręka drżała tak, że bałam się o swoje życie. Mój! Krzyknął, kiedy usiłowałam odebrać mu broń. I poddałam się. Szybciej! Ponagliłam go, ale i tak zajrzał w każdy kąt po drodze spod dasza na parter hotelu. Lustro przy recepcji pokazało nasze odbicie. I zdałam sobie sprawę, jak idiotycznie wyglądamy. Ja w zielonym futrze i z obłędem w oczach, on w marynarce z orderami, obcisłych dżinsach i plastikowych klapkach, celujący do Niemców martwych od paru dekad. Od samochodu dzieliła nas tylko jedna uliczka. I pomyślałam, że dziadek powinien dać radę, jeśli po drodze nie wpadniemy na ekipę poszukiwawczą. W końcu zobaczyłam mój samochód. Jeszcze chwila i nikt nas nie dosięgnie. Padnij! Syknął na mnie nagle staruszek i odruchowo pochyliłam głowę. Ale on już leżał jak długi pod murem i celował w kierunku jakiegoś przemykającego cienia. Padłam więc na bruk obok niego, boleśnie uderzając się w kolano, lecz udało mi się odebrać mu pistolet. Gdybym miała słabszy refleks, zastrzeliłby graficiarza, który czaił się w mroku i patrzył na nas oczami przestraszonego królika. Zawada zasapał się przy tym tak, że musiałam go podnieść do pionu. Schowałam odzyskaną broń do plecaka i postanowiłam lepiej jej pilnować, bo wojskowy był nieobliczalny. Graficiarz oczywiście bazgrolił. Dam ci stówę, ale nie mów nikomu, że nas widziałeś. Siąpnął nosem i wzruszył ramionami. Odjeżdżasz. Czerwone zostaje. Ukucnęłam i spojrzałam w jego wiekowe oczy gnoma. Nie zgub białego. Nawet jak czerwone cię ściga, wybierz białe i nie zgub. Nie zgubię, przyrzekłam, nie do końca wiedząc, czy potrafię dotrzymać tej obietnicy. Zastrzelić go? Zapytał staruszek. To sojusznik, uspokoiłam go. Ruski? Nie, to Anglik, spróbowałam. Też niezły, wzruszył ramionami dziadek. Ale żabojady gorsze. Nie miałam czasu, by wdawać się w dyskusje polityczne. Bierzesz kasę czy nie? Zapytałam gówniarza, który przygryzał zajęczą wargę, jakby chciał ją zjeść. W końcu wziął banknot i schował za pazuchę. Spojrzałam ostatni raz na odchodzącego graficiarza i wsiedliśmy z pułkownikiem do samochodu, w którego wnętrzu panował przesiąknięty wilgocią chłód. Uciekinier ze spa pod królikiem siedział koło mnie chudy i malutki, nagle znów przestraszony, wyzuty z sił. Pewnie przypomniał sobie, że ma innych wrogów oprócz Niemców i że to rodzina go tutaj przywiozła. Pomogłam staruszkowi zapiąć pas i ruszyliśmy. Zostawiliśmy za sobą miasto i wkrótce licha lokalna droga doprowadziła nas do autostrady. Na południe, powiedziałam ja. Na Berlin, sprostował dziadek. A ruszyliśmy po prostu przed siebie. Jazda sprawiała mi przyjemność. A warunki były dobre, żadnych mgieł i ektoplazmy. Zwykła, porządna droga i to o standardzie zachodnioeuropejskim. Gdyby nie mój pasażer, mogłabym pomyśleć, że Frankenstein i spa pod królikiem zdarzyły się w jakimś męczącym śnie. Ale obok mnie siedział namacalny dowód na to, że naprawdę tam żyłam przez jakiś czas. Staruszek pochrapywał i obudził się po kilkudziesięciu kilometrach. Wyprostował się i poprawił swoje medale, a jego spiczaste kolana w dżinsach podrygiwały, jakby ich właściciel w myśli maszerował na Berlin. Bagnet na broń! Huknął nagle i omal nie zjechałam na inny pas pod pędzącą ciężarówkę. Ilu zabiłem? 16, odpowiedziałam na chybił trafił. A ten ostatni? Ten gruby? Prosto w łeb. Pułkownik Zawada uśmiechnął się do mnie. Zuch, chłopak! I po chwili dodał czulszym tonem. Moja Wnusia. Zapadł zmierzch. I tylko światła samochodów lśniły w ciemności jak oczy wielkich pędzących dokądś zwierząt. Zjechałam na stację benzynową. Wykopali latryny? Zainteresował się mój pasażer, kiedy się zatrzymałam. Wykopali. Woda jest? Jest. Mówi się, tak jest, panie pułkowniku, poprawił mnie. Tak jest, powtórzyłam. I wtedy zobaczyłam w lusterku, że za nami podjechał powoli wóz policyjny. Powstrzymałam więc dziadka, który już wystawiał nogę w dżinsach i klapkach z samochodu. Za nami są szpiedzy, powiedziałam. Musimy poczekać. Ruscy? Tak, zgodziłam się na wszelki wypadek, bo ruskich chyba lubił najmniej. Odwrócił się i popatrzył na mnie jak na dziecko, które plecie głupoty. Przecież to policja, oznajmił. O, policja, racja. Nie zauważyłam wcześniej, że policja. Gdyby pytali, nie będziemy im mówić, że uciekamy, dobrze? Najlepiej niech pułkownik nic nie mówi. Głupia baba, pokręcił głową niewdzięczny wojskowy, aż mu zadźwięczały medale. Mówiłem, żeby nie brać bab do lasu. Widziałam w lusterku, jak policjanci rozmawiają z kierowcą samochodu, który przyjechał na parking po nas. Pokazywali mu coś. Kręcił głową. Naciągnęłam głębiej czapkę. Idą. Dlaczego tak się Wnusia denerwuje? Zapytał podejrzliwie staruszek. Przypomniałam sobie, że na tylnym siedzeniu jest koc i mu rzuciłam. Posłusznie okrył się po brodę. Wyglądał teraz niewinnie, zwykły dziadunio i jego Wnusia. Policjant zapukał w szybę. Dobry, zasalutował. Szukamy tej kobiety. Podetknął mi pod nos zdjęcie. Była na nim Julia Mrok. Widzieli ją państwo? Nie, nigdy jej nie widziałam, wydusiłam. Dziadek wyrwał mi zdjęcie i wpatrywał się w nie przez chwilę, mamrocząc coś pod nosem. Podobna do ciebie, wypalił. I choć policjant obrzucił go krótkim, pobłażliwym spojrzeniem i zignorował, jednak po krótkim namyśle poprosił mnie o dokumenty. Oddał je po chwili. Najwyraźniej nie wzbudziły w nim żadnych podejrzeń. Co za szczęście, że Julia Mrok nie trafiła na jakiegoś partacza. Myszkin to solidna firma. Szkoda, że nie mogę mu wystawić pozytywnego komentarza w internecie. Sfałszowała dokumenty. Włączył się mój wredny pasażer i zachichotał. A policjant popatrzył na niego z pobłażliwym uśmiechem. Dziadziuś, przytaknęłam. Do Berlina go wiozę. Chciał jeszcze raz Berlin zobaczyć, zanim... Zawiesiłam głos i westchnęłam znacząco. Prawdziwy patriota, wzruszył się policjant. Takich naszemu krajowi trzeba. Rodzina jest najważniejsza. Rodzina i ojczyzna. Rodzina to najgorsi faszyści, skontrował staruszek spod koca. Biedaczek. Policjant szukający Julii Mrok rozczulił się jeszcze bardziej i pożegnał, życząc nam szerokiej drogi. Latryna, przypomniał sobie dziadek, ale chciałam stąd ruszać jak najszybciej, zanim w głowie policjanta, którego musieli chyba jakoś szkolić na okoliczność rozpoznawania twarzy, dojdzie do nałożenia obrazów ze zdjęcia i okna mojego Audi. Latryna będzie na następnym postoju. Musimy uciekać. Przez pana. Nie wiem, czy wytrzymam, szczerze przyznał dziadek, ale skończyły się sentymenty. Albo pan pułkownik wytrzyma, albo go wysadzę tutaj i odjadę. Decyzja należy do pana. Wytrzymam, poddał się i obrażony nie odezwał się do mnie przez godzinę. Zjechałam na wyjątkowo zatłoczony duży parking. Zatrzymałam się w cieniu tirów, z niepokojem patrząc na jasno oświetloną fasadę monstrualnej restauracji w stylu rustykalnym, przed którą kłębił się tłum ludzi. Ruskie czołgi, powiedział mój pasażer. Gdzie? Przestraszyłam się. Ale po chwili zrozumiałam, że patrzy na cielska wielkich ciężarówek. Na Berlin walą! Wyprzedzimy ich, obiecałam pochopnie. I jego twarz w kolorze przejrzałej gorgoncoli rozpromieniła się. A jak? Potwierdził. Zuch, chłopak! Masz mój pistolet? Mam. Postrzelamy na wiwat? Może poczekamy do Berlina, uspokoiłam go. Szkoda amunicji. Racja! Postrzelamy pod bramą brandenburską. Byłam w dziwnym nastroju, będącym połączeniem pewności, że jest się na dobrej drodze i bąbelkującej ekscytacji, jakiej nie doświadczyłam jeszcze nigdy jako Anna Carr. Czułam się lekka i wolna. A więc udało mi się wyrwać z Frankenstein. Żyję. Znów jestem w drodze. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Łopatka wieprzowa, jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka, zakupy jak spłatka. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie, pyszne magnezowe misie. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycjapolskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag.